المرسلات عرفا والنشرات نشرا والفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عرفا أو إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء أخرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرادا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل يد ثلاث شعب إلا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشررين كالقصف كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوني ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده جزاك الله. سورة المرتدات مكي سورة نزولا دلدل شمل 33 نمبر فتتوته مزان نازل شعر ترتيبا واو ياد فس سورة دهرنا لغول شعر رب دو سورة مخي سرا يودا چمخي سورة اس بعد قیامت خوش او حالات ابرار و بیان شو نیکانو خلقو نو پدی صورت کے اس بات قیامت او حالات اشرار و بیانول گناہگار و خلقو دیو جنور بسی راڑا مخدر کے اس بات قیامت او حالات ابرار و دی صورت کے اس بات قیامت او حالات اشرار و دیو جنور بسی راڑا دوی موجا مخدر صورت کے لس انعامات بیان شو پا ابرار و باندے دې صورت کې لفظ لفظ د ویل راوړي اشرار الله دیو جنور پسې راړو درېم رب مخکې صورت کې دو نمبر آیات کې د انسان د پیدایش بیان وکړي چې من نطفه امشاجن د ګډوډې نطفې د پلار نوم د مور نوم پیدا کړي دلته وایي شلم نمبر آیات کې چې من ماین بهین کمزور وي د پلار د مور نوم پیدا کړي دیو جنور پسی راڑا سالورم رابط مکی طورت کے آیت نمبر دو اشتم کے ہوئی چرا جنستا دا عمل نتیجہ وان نو دلتا کیا آیت نمبر 43 کے دک خبر پا نور الفاظوں کی کئی دیو جنور پسی راڑا پیندم رابط مکی طورت کے آیت نمبر 24 کے ہوئی چی فس بیر الحق میرا بکا تو قرآن بیانے خلق درمان توماتو نو وی بدنامی دی تو صبر کوا یعنی کار مو پریدا او دا شی اللہ تفریدا نو دلتا آیت نمبر 16-17 کی وئی پخوانی میں حلاک کرو مطلب جستا دشمنان با حلاک کما دیو جنور فسیر آنا امتیازات دو صورت صورت ممتاز پا آیت نمبر 1 و 2 بانی افا حالات جیس بعد قیامت کے با واگان بانی آیت نمبر 1, 2, 3 بدہ داشتن نشتے والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً والناشرات نشراً بدل شان نشتا دویم امتیاز صورت ممتاز دیں چی لفظ دل پدی آیت پدی صورت کی لفظ دویر بیل را دی بدل شان نشتا بل امتیاز صورت ممتاز دیں آیت نمبر 25 دوان چی علم نجل ارد کفاتاً احیاواً و امواتاً سلورم امتیاز صورت ممتاز دیں آیت نمبر 30 درشم بانے چی ان طریقی لازل زی سلاس شعیب بلدہ داشان نشتا پیزم امتیاز سورت ممتاز دیں آیت نمبر 32 بانے چی نا ترمی بشرن قر قصر دی جہنم بس دی بسر بیان دے چی بسر لکا تنور بسر پا برولی جانم بصری بزیر تباید بر مانای روانی غټ غټ کان نو جل جماعتن صبر بل دا شانیشته مقصد د ضرورت از بعد د قیامت به ترقی علامه سبقا از بعد د قیامت کې په ترقی د رمخ کې نه او حالات د اشرار بیانې والمبتلات عرفا فالعاطفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالموقعات ذكرا قدرا او نورا د دې شواهدونه مراد څه شوی نو اکثر مفسرینو چې دا پنځه لګولې دي بادونو سره اچا پنځه لګولې دي فرښتو سره امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لړومبنی دریا واگان سره لګی ادا دوه فرښتو سره لګی نو دا ښه توجیه ده اته هغه سره لګیدې شي چې مرسلان نه فرښتي او عاطفات نه فرښتي ناشرات نه فرښتي فارقات نه فرښتي ملکیات نه فرښتي لګی او کنا د ټول نه واگان واخلي کوم جوړې دي شي خدا درې چې لومبی دا واغان سره واخلې دا درستو فرښتو سره داخلي والمرسلات عرفا شاید دی نرم بادونه په نرمه سره بادونه راشي او باران وشي فالعاطفات عصفا نو شاید دی سختی کون کی بادونه په سخته ده تیز بادونه راشي او ملک تباه کی لکه څنګه چې په دنیا کې سختی نرمیشته بعد بادونه نرمی کوي چې راشي نو زیر راړ د باران خر خوشاله شي اباد بادونه دی چې هغه راشي نو هغه ملک تباه کی نو دا کرنګي یو راشته چې په هغه کې وسختی او نرمی کیږي کوم چې مؤمنان د الله کتاب ته ناسو کې له سم کړو اې تر باندې نرمي وشي او کوم چې خلاف کافرانو یا ګناګارو اې تر باندې سختي وشي والناشرات نشان اشاید نو ستونکي بادونه په دوستو سره دی یو دنه خاتو خاشا وجود کې بل دا بل نه بل ذکرانګي هغه څنګه چې دا بادونه دیو دا خاتو خاشا بل دا ته ذکرانګي یو باد براشي پتا باندې مرګ هدي دنیا نه بل دنیا ته دی بوزي فل فارقات فرقن شاید دی بلن کې فرښتې حق او باطل درا فرښتې د الله کتاب راځي په باندې حق او باطل جدا وشي یا شاید دی بلن کې فرښتې دا پرته پرته پرته جنت تروان کی په قیامت کې اباتل پرته جنت تلار شي فرمول خیاط ذکران شاید دی راونو کی فرښتې ذکران وهلا وهلا بیان د الله تعالی پیغمبران تراړي او درن د فرض او در لري کول چې باندې سبا نه کوي بیا چې رب الله او رسول ته ایله رسول فنت بعیاتک کوشه بیا بدا باندې کولې نو الله پاک وایي حضران د فرض باندې ختمولو او نذران یا د فرض یا نور چې خلک یې سم شي دا ټول شواهد دي چې انما توعدون یقینا هغه تاثر لوس کول شي د واقعون خامخا واقع کومګه قیامت برا دي نو کله به فیض النجوم تو می سر کله چې ستوري بینور شي ختم شي وایدن سماو او کله چې اسمان فرجت فرانسته شي فرانسه اسمان به ختم شي دعا وایدا جبارونو سی وات او کله چې غرونه ډنډس کړی شي دا به ختم شي وایدا رسول اوقتت او کله چې پیغمبران لا دار پیغمبران وارثان لا اوقتت وخت ورکړی شي چې وای کنه تا قران بیان کړو تا تورات بیان کړو تا انجیل بیان کړو اې د پیغمبر وارث دا قران بیان کړو خپل کلی کې څه چل شو چا منلو چا نه دا حساب به دا خبرې به ګوره وای در رسول اوقتت او کله چې لګل شو لاند پیغمبران وارثان لا اوقتت ورکړي وخت ورکړي شي لای ایام اجرت و سور لوی روزیتا مولت ورکړي شو نیام تاسو مولت ورکړي شو روزی د فیصلې تا روز جدا ته ما درا کس چې په کتل ما مون فضل سور روز جدا یا سور روز د فیصلې جدا د حق د باطل یا د فیصلې فیصلې وشي وای دی یوم ذل مکذبین حلاقت ده په دار کې نه فار تکذیب کوونکو د قران او ستفی دنیاوی منکر د قران ته الم نو لیک الاولین ان ولا کلمه غړون باندې عادیان سمودیا اپا سمیا دا کرو خود ما دا کتاب خلاف کو کنا سو منوت بی عمم بیاد پا ذکرم پا نی پزی الاخری نور رسونی اگه پزی نور بی عمد تبا کرو یا سو منوت بی عمم بیا بود پزی کو دی پزی رسونی تاسو مات پزی کم مخالفین دا کرن قدار کنف عروب المجرمین دا کرنگی کارکوم مجرمان سر ویلیوم عزیل المکذبین علاقات نی پتا ورس کے دفارہ تکذیب کون کو تو قرآن دا خلق تباہ دی چاہ جل اللہ دا کتاب تکذیب کردے علم نخلق قوم من ادلال اخریہ علم نخلق قوم ایمانے پیدا کری تاسو من مان مہی دوبو نرمونا دپلار دو مورم فجال لهم فی قرار مقین نومی گردو دی انسان لا فی قرار مقین یا دی ابولا را فضا دو دری دو کدو موت پراہم کین الى قدر معلوم ترنیترغا اندازی مقرر نہ میاشت فقدرنا دو قرات دی یو قرات کی قدرنا دی یعنی پا تشدید سرا جد مور بخیر اگر بلا اندازہ نو کری عمر اگر سلور خبر چیدیس کرا دی آنچا اللہ فرختی تاوی چی سلور میاشو معشوم شی چی عمر ورمی کسبی کالی اتیا کالی اصل کالا اور اذا قلولی کانا کبھی گید زیادتی گیا ہو نکلے شو نیکی و بدیدہ والا بھی نکلے شو او جنت دوزخ خدا مطلب سے دا نیکی و بدیدہ نا چیا پس سو کے نیکو دے سو بدو لکھو اتو کی جنتیو لکھا سو دا مطلب نا دے نیکی و بدی اللہ تا معلوم ہو دے دمخ کے نا چی دے با نیکی و بدی دے با قرآن تقریمی با نیکی اندلے اغدادا اخبال عمل نکلے دے مخی چکا مواقع کی دو ادار جنت دوزخ دانا جو ابو جہل جہنمی کے ابو بکر صدیق کی جنتی کر دادا دیکھ رہا ابو جہل سے گناہ ہو دیکھ رہا ابو بکر صدیق سے کمال ہو نانا اللہ تا مخ کے نفت ہوا کہ نبی اسلام بدوی و قرآن میں بیانی ابو جہل میں قرآن تکینی و عمل با کئی اب ادا ابو بکر صدیق ابو جہل با خلاف شروع کئی نو دا کریں گے ننو اللہ تا معلوم ستا تبارکش داخل با قرآن تکینی اکم چی نکینی اگم اللہ تا معلوم نہیں لے نکلی دیا گا نہ کہنا اثر تھا لے نکلی چھتا با قرآن تا کہنا ہے ارو قرآن خدمت با کوئی دا انفقات درنا مانا من قرآن نان دادا کرے من دلا پخیٹا گدو دا غمر فنیم القادو سخکول اندادا کرو یا قدرنا چسن قرآن دعا فقدرنا نو قدرت لرون کی نمانگا دا مانا فنیم القادرون نو سخ قدرت لرون کی نمانگا ویلیوم ادل مکاذبین حلاکات دے پدا رکھے دے پار تقدیب کن کنو قرآن ادلیم دلیل ارم نگر ارد کفاتا امن ندا گرد ازمکا کفاتا کافی احیاء و مواتا دے پار دے جواندو دے پار دمرو دے جواندی پی دے پار دے گرد دے مرد پی کلان دی قانون دے قرآن اللہ سر ہے چی جواندی دے پار دے بیچی مردی پی لان دی دے وینا چی ملان دے ہم جواندی دے مشاہ جواندی دے پار سر نفک د پاتھ اور دے زکا قانون خدا دے چھے مڑ بدان دی او جوان دے پاتھیں جوان دے زمکی تو نشی خواہ دے او مڑ چھے کمرے مڑ بزمکا پاتھیں کی دے چھے کمر بزمکا فریدے نسخہ بیتے نا دی ندد آگا چھے مڑ کب کبرون کے مڑ بھی آگے جوان دی کرو عجیبا او دور سو چھے نشتے قرآن خویرے نا چھے بری پوشی چھے دا جوان دے و تاوید دے و تا پکمیت بار دی دیو تا فید بار دا روح دی خانا چی روح جوان دے دے بدن مر شوی دکر دکر بدن مر آگا تا دا مانا چا کرن دا شاہ عبدالعزیز دہلوی کرن دا شاہ علیلہ عظیم شریف او دا مانا انور شاہ کشمیری کرن چی تحقیق آن است تحقیق دار ہے مانای حیات تعلق روح با بدن است وی تحقیقی خبردار ہے چی روح دا بدن کیوی دیده وی حیات اب یہ در قبر اصلا تعلق روح با بدن نیست اب قبر کی حقیقت کی جد در روح بدن سرا تعلق آگا نیشت کم جی دنیا کی دن نپکی نرے دکر روح یو دای فروت دے بدن بل دای فروت دے نو دکو اتا مروائی نو احیانا دور اللہ کردی دی چی روح کم دارن کم آکو اتا نعمتون اور کئی اندنی روح پا دربان دی بدن تا احساس کردی خی خدا بدن خودیده نشه نپادیده شه نبینی و ناوری دکه روح چی بودی بیانو بدن خودیده شه آنو بیا سسترگی کار کنی نبوگونه کار کنی خواه اذا ما تا ابن آدم انقطع آمدو با بدیدان چې مرشي امال خاطر د کمال کی بازاو ولاس کار فری دی خپې بل لامبو د خپې کار ری بده چت کړي بل ته کفانه چو به خانه نو دا څو کوي چې ژوند دي د درو وای ژوند دي روح ژوند دی احیان د پاره ژوند د دوی په پاسه ګرځي او پکې نه ارد اسباب الله مقرر ژوندوله وا موهد فرد مړو مړ پکې دا دي زایدي و جهان نافی او درم در اگر دور ایم کنیم که غٹ غٹ اونا شامی غرونا شامی حادن غٹ غٹ دن دن و از قینا کون از قوم پتا بانی مان فراتن او با او با خواگی دا دلائل توحید دا پارم دی ادا مثال دا پارم اس با دا قیامت هم چلا دا کرونا کولشی نو دا تا جوندی کول مالا دا گران دی دیو طرف تا دی سر توحید سا بیدئی چی دا ازو کم پر زندشی کولی او د دویم طرف دا تا بیدئی چی دا کار ما کرن دوباره دیدو بیا جوندی کولی شما ویلی یوم دل مکذبین این تالیقو لار شی الا ما آتا کنتو می تو کذبو تخوی پر کن آقا دا چی تا فای تقدیب کن لار جیتا الا تا فیلا دلینا فطرف دا سوری دی تلاتی شعبا چی دریو سانگوال دی دا اور دی دا بدری سانگی دا اگه اگر چکم لگه تغیی اگه هم دری سانگی داشن نو تا بای ورش دی لگی بای سور که که نیم لا دولی رن نبدا رامی و لا بنی من اللہ انا و فادور که دی گرمینا انا یقنان دا اور دی ترمی بی شرین اور دی بی بسری کل قطر پشاند مانو پشاند قطر وڑا بنگلو کان نو تا بای چلا جمالتون او خان دی سفرن زیاد سر سره یا در دوان معنی دی لکه دا اوخان قطار کنی روانه نو دا کرانی دا بسری چه ببارد دی تا باشی سر اوخان دی یا زر اوخان روان دی پده دقیقه که اتو که سپر بمانده تور دی دکه جهنم اورم تور دی آن دا کم انسان دا آزا چی وی داشتن مخی تر شو آچه مخی تورد که تر شو یشوی لوجو مخی تر شو چه چ په لاس راشي نو لاس به وباسي کم څه د مستو معرج کی بنا اینا لذا کلا نه لذا دا لمبه نزا تل شوا استون کې نه د اندامونه نه د اندام به او باسي به بره بدی لکه د کور برګټ به شی به ته جوړ شي ادا بر ابیا برازي انخلي و بران سره ابیا په بل عذاب راځي او رو بدن دا ټوټه به چته کی سر به دوجت کې بیا به لګي خپه به ته وي او په بره به ځي دا تکلیفونه دي هغه چا چې د الله د کتاب تکذیب یې کو په دنیا کې تکذیب دې ته نوی ته شه چې دا موږ نه منو نه چې دا منې وته کښېناسته نه ده کسړې کانو تر انا یقنن دا اور اولی به بسري کل قطرې په شاده ماڼو کل کانو ته وایې چې دا جمارتون او خانی سفرون زیر یا سر یا تورم پکی سفر یادی ویلون پدارو که علاقات پدارو که فرد تکلیف بانگو دو قرآن ها دایامو دا غرو دا لائم تکون چه خبر بانی شکو دایی ولا بودان نبی جدو کرشی دی تا فیاتا درون چه دی بانی فیش کرشی پدارو که ویلون علاقات پدارو که فرد تکلیف بانگو دو قرآن ها دایامو الفاصل دا رضا فیصالی دا جمع مکر تاسو ول اولون اول اولین اولون بدی فان کان لکم کیدون پس کوی تاسو ست یو تدبیر فکیدون تدبیر کوی ما کرا کوی تدبیر د خلاصی دو دنیا کو تا تدبیر کو کول کرا نو اوس کس تدبیر زان او کای ما خمان زان بچ کای ول یوم ادل مکذبین علاقات فدار کی د فار تکذیب کو کو قران اوس بشارت چه قرآن تا نازو دا اللہ کمونه من اوامر نواهی این المتقین یکن مواهیدین متویزون فی دلال پسور که بایی اپا چنو که بایی پا میوه که بایی دا آغانا چه واری ہے زدن و تا بایی خورایی او سکایی هنی ام مبارکم شا دا تحنیر با ما کنتم تا عملون پا دا بدش چه تاسو عمل کو عمل کمو صورت مکیر عملم قرآن ہوگا چه قرآن از دکو بلتی خود دولی عمل داری اینا کدار کنه دل محتنین یکن من دک کرگی بدلار کو نیکان تا نیک اخسانی بد سرکو لوی اخسان قرآن بیانو لی ویلی یوم ایدر مکدبین حلاکت دی فدارت که دی فارا تکذیب کن کن قرآن او تا زجر منکیرو دی قرآن تا اوس موجوده او تا قرآن او سکي چې قران ته کې خراس کاله کړو غيانو قليلا قران او سکا وتمتو فائدہ رب دنیا کې لگا انکم مجرمون یکن تاسو مجرمان دي ویل یوم ذل حلاکت به دار کې نه فار تجدید کو نو قران او کله چې ویل دي منکر د اوس دنیا کې ایت کو کار دنیا کې راشه قران دا لکه لار کوم کار دنیا نه کوي را دي ویل حلاکت به دار کې نه فار تجدید کو نو قران نو فبای حدیثنا پس په کوم یو کلام باندې پد کلام د الله نه به ایمان غړي چې په قران سم نشي په سبا سم نشته مې په بل سره نو مقصد د سورته اثبات د قیامت او بیان د اشرار مخکې